मैं तो होता मैं सोए तो ना होता सोए सोए ना ना कि माँ बस कि क्यों माँ मैं बस तो क्यों होता मैं ना तो कि माँ होता तेरा मैं अपना तेरा अपना परेशान प्रेग्नेंट परेशान गुर्दे प्रेग्नेंट गुर्दे उस तो दोबारा परेशान दोबारा परेशान परेशान परेशान परेशान परेशान परेशान अश पहले तो अश फाका पहले फाका तो फाका इस पे इस तो पे रुपए तो बनाओ रुपए उसके बनाओ वोट उसके दे वोट रहा दे है। रहा ओ ओ कोशिश कोशिश दसा सोया दसा रे सोया मेल रे हों नरी का फिरान फिरान रात रात वफात वफात फायर फायर जल सरा हाल सरा देख हाल रहा देख हो रहा हो दूली दूली न पता न हो जाए पता कि हो जाए चेता कि तभी चेता दको तभी फरो दको तो फरो शेर तो शेर करी करी माँ माँ हुए हुए वे वे वे वे तमाचे लगा तमाचे फाका लगा तोफा का तोफा हो का मजी हो मजी मजी वे वाया वे वाया वे वाया वाया और रास्ता दर रास्ता बैठा दर मत बैठा मैं मत इतनी मैं इतनी हाँ हाँ फजल के फजल बदी के बदी ईमानी ईमानी ईमानी अबरियत अबरियत सिर्फ सिर्फ हमें हमें देखा देखा पखल पखल बहु बहु पखल पखल बहु बहु मतमईन मतमईन ईमान ईमान पखले पखले बांधे बांधे हुआ हुआ यार यार तेरे तेरे काफिर काफिर रजूल रजूल मजान मजान बच बच के के चमड़ चमड़ दिन दिन की की रे रे सफेद सफेद रखे रखे नखे नखे और शे आप और वास शे आप वास वास वास वास वास इल्ला इल्ला अंत अंत دیر مجاہدے دل کر رہا ہے پتہ بن بل بن کے تب تب الا ان تذو منهم دعاء رب کریم فرمائی تا سر کافران تو پھر گے دا کافر پھچا پھدا کھل دی دا اگن ہو یری گئی و یحذرکم اللہ یریت اصدر اللہ فاکو نفسہ نخفل زانتا نفسه تنادو لكي اعذاب الله فاق يري تاسدر دخل العذاب دا دا ترجمه معاي متنزل كل يا ري الله فاق تاسدر دا عذاب فلا وإلى الله أولى ضربنا المصير استاسو قردين حسین رضی اللہ عنہ کو یوکس سر مشورہ کولا چرا یزید بھی چھے بیت فکیا ہو نماز لیو فانم ناکس ورکو چھے در دزلیو مشورہ در کو آگا کارو پر یزید پر رومت سر کو ہر حالت را شتا گا سر مخا مخی دن دلگا داگا خواہ ہو پر کیا سوئی سوئی کو بھی آتنا بابا سائی مدو چھے بے بے تو بے تو وإلى الله المصير أو الله ترم تستاذ وفسنا قلت وذو يا محمد رسول الله إن تخفوا كشر دتاس فرصات من موالات الكفار أغدوش تغنى كافرون ما ها في صدوركم شكم استاذ وفسنوا كدا أو تبدو يا ويعلم وضيه وطولك علوى ومن إذا تعديليا دعوه فرد إسر ذي أو إذا تعديلي يدي وصف مانا ذا سكي زكا شيء علم دي الله دا ما نحاز في السماوات وما في الأرض جسف أسمات مكدي وصف أسمات مكدي هو يبشكا الله فاقت علم دي ها جسف أسمات مكدي فلا سفو ما درد مراد فلا سفو شد اسمان دلان دل اصحابون ندی عقول عشرة و توقع او دا دی انسانان وغر در دیر تا چیدن ادا کا حاقی نس و عقل و بیجمع کی او چه سمر جزیات تیر میگو بارک سمر ایل اپنی دول و بوٹو حشرات و نباتات و مادنیا چه ستی عمرانیات عمر مبارک فارک پیٹول پدی نس و عقل و عقل نبیان آغین ابو تپوس کو چی اللہ فاک علم زیادت پدی عقول عشرة و عشرة و عشرة ناغي وشنا دي عقول أشروخي رغل جزيات وين نعوذ بالله أو اللا فاق سنخصرف دي كليات وين أنا شوي شبال الإنسان دي نور وطفت نشتش سيفور قال كان سوكت ومدلي قال كان سوكت رفت ونرون نشتن نعوذ بالله يصرف دي كليات وين أنا شوي إنسان دا ستزين كده ميخ دا سيدي واقان دا سيدي دل ترى دراغة تتاسو هو خوش أشريا دوائي أو اللا فاق دا حلم لدها سوش باس مانو كده وما في الأرض او سچ پس موکو کی دی نو کو نشر کم دے کی اسمان کی تو بلا یو اسمان دے اسمان نو کی کم ولو نے طول چا دے تا پت پت والله اللہ فاق على كل شيء قدير پہاڑ سب دے قادر دے پتہ سو تا میرے شیش سے اپنی سرا دا خبر و سر کوئی چلا فاق پہاڑ سب دے قادر دے وقفل ذات ما دفع ديران لي يوم تجدو كل نفس فاق مرض ما ديش أمي دا نفس أمي هر يو نفس ما حاس عملت شكم عمل اكرد من خير دنكنا ربي كريم فرمي جي هر يو نفس كما نيكي كرد مخدورا نوضا بمقام وحاضر في قويني یو میگی دی او بوتا پروتی رتا بوتا دا سکرا میگی دی روباس رو بای کرنا تدا نیکی او بلدا و مرد کے نشان لہوی دی او کو چاس رد بدی کرد رانا بدی کو بوی نی اکثر کسان او شیرا دا مسلمان دی سمرا علوم دی او سمرا پر تبلیغ خبر دی سمرا دنے کے کر رو کی پاکی نشتا باقی نشتا نو پیو بیتا نو پا قرآن کی درس اشتا نو پا حدیث کی درس اشتا کہ دا انسان دے او دی بردی زنوائی ترمدے پروسی دا وفای وفای وفای دیو کتاب کو نشتا و اما من سخولت موازیم ہو فہو فی حیش در رد دا چاچا عمل نامت درانا شبا فی صدی خبر سر فی صدی تر طول دا جنگ چروان دی فی صدی کرا دیو کس جاگا چاریس فی صد گناو نگو او سٹ فی صد دا سکر نیکے کری دا آل تک میدان گٹھ رہے دکھو بینے لے گٹھے او کہ 50-50 کرا بس اللہ دینا ہوں کہ 50% دیو ہر 50% دا اچھے بے کم ہورا کا نو هر کلاچ عمومی یا نفس و محضرن مقام حیونی و ما حلت من سوئی او آج نفس کم عمل کردی زمدینا رب کریم فرمائی تودو ابواری لو کاش ان بینا چی بی شکا فما بین رکھ نفس کی و بینو او فما بین دخور وسکی نا نفس سلطہ مونس سے سمائی دی ہا زمین سے در نفس طرح جنے اپا بین ہو کہ دا ہو زمین سے دے دا یا یوم طرح جنے او یا عمل سوء طرح جنے بین ہو کہ دا ہو زمین یا یوم طرح جنے یا عمل سوء بدا بدا بدا نو او بغوانی لکو چر مکاشی بی فما بین در اکر نفس فما بین در اکر نفس اما دم بائیدا مزل کلشی و نفس اخبال اول نام اوینی چوستا جی ستا خود 30% دیکھے کڑی اور 70% دے بدے کڑی دی ندی مجھ چکاش زمان تا دیورا دے فمانس کی فزرگن اکانا نو بے خجما تا اخبال اول اول نام نبی دی دی امدن بائید امدن مزن بائید دی دی امدن تو نکے امام راغب اصفحانی رحمہ اللہ فرمائے چھے دا امد او ابد دا دوڑا قریب المعنا دی امد او ابد دا دوڑا قریب المعنا دی وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ يَرَيْتَ صُدْرَ اَلْعَفَاقُ وَتَخْبَلْدَانَا مَخِتَ سُرِكِ النَّخْبَ الْعَذَابِ نَمْيَرِ وَاللَّهُ أَلْعَفَاقُ رَقُ شفقت کو ان کے دے بن عبادی فبندی کا رخ پلو باندی واللہو اللہ فاقو رعوکم بن عباد شفقت کو ان کے دے بن عبادی فبندی کا رخ پلو باندی رسنگا شفقت کو ان کے لانا تولی کے ومن رؤوفيته ومن رؤوفيته إنه أخبرك اليوم تتاتي خدا تخورات خبرت الخبرات قرداس لسبيل مخيرنات تيرخد ومن رؤوفيته إنه أخبرك اليوم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهضرا وما عملت من سوء نيكي تندو مرمي كرد وانا بغانا خلے پاک تبیر رنوی دے قدر خلے پاک تبیر رنوی دے قدر خلے پاک تبیر اللہ پاک شاکر دے شاکر ستے بھی قدر دا دے وانا دارو بنا دمت اللہ نے تبا سو شو بھی علم خبالا خلق بڑے خدا تا تا اور دا دمت بے بھی سمی لو شو اگو تینا دیو سپی دا وجن وکر سپی دا وجن دی جمی کی دا سپی چی دا تولش پاکشی گینا دا روزی بیانچ دا نفسو یا اولا سکنور را تیس سکنا نیچری پرٹی کی پراتی یا دی کولی مادر کولی ودگی شپی وادی نوی مرگیر را سروی دا سپی کولی مادر وان وی مرگیر خلق گیتا یا سپی چون آگو دو مرد میزود را مادر چولی یموتا چو سمون دا سزو کنا دا خپی دا کش خوشی دا سپی برا پی خوب بے خوب رازے پا غوب دو بناتو یا غیو جی سید ویلیار مبادر را کاو سپی بان سپی تاون تو خرک سپک دور اور نیکیو شا اللہ پاک لخانا در راو ای خوب میری دو او زیر را تمیلو شو چیم شا اللہ تاسی نبزر تر در مصر در لک در سپی دو بل بزرگ و داغر تا بسو شو بیدتا خدا پاک دا کمان بین مصر دو جر رو بیدار پیشو دو وی اگر سنگا وی ما تحجد کولو روی فمو سلام از دوالارو نبی اخنی وجر دیر دی ما چا رکاتون کو رکھو وی بلستان دور پاسی دما پیشو لی اخنی شو وقت دما بلستان دور دنواتی وا اور اس تو لکی دست سردولا پیشو مانی پیشو ان لکی ولی دا نبس وی ما وی چرم نا داکی اس کو داو تخت پریش راکر مش ایدی فمو سلام پریوان دو ما خوب ولی دو بسی سینا مرسی نبدا پکڑا مفتی شفیع سے دفت نہ دوان چھے پڑکے بیوان ہوتا ہوئے چھے پڑکے دے چھے تحر زمیدار دے پڑکے والے دے عالی وقت دے پڑکے زامن ہم نشک کڑا چھے بانا چھے خودن نخدے پڑکے پڑکے نو مفتی شفیع سے دور چھے دے تھا سجی خدے پڑکے دور ویئے نے مدرکل مفتی دے پاکستانی گردو لے ویدہ سو جنواتے وی ویدہ دے وی دے وی امید نفس پدرنے ویڈیو بان ویڈیو ٹریش وان بیما کتابوں نے سنے سنے ہوئی ہو ویڈیو آبیا ویڈیو خشاک پڑھنے را پڑھنے را پڑھنے بیما شرم شرم مدارا مدارا بیما تاریم دا کتابوں نے ورنے دا تو نیسا بیما بیس را پڑھنے را پڑھنے بیز روانوں میں ویڈیو آبیا ویڈیو آبیا چھو تو آگا نے گوڑے اس بلے مسئلہ پکر ہوتا ہے چھتا کافر ہو دے یہودی و مجوسی و نصرانی سوالی پا دنیا کی خبری گو پڑا خبری گو دنیا را پڑا او خبری آخرت تفرنا دنیا را پڑا دلیل پیدار چھ شیطان کھلا کفر ہو او آدم نصران پر سجدہ ہونا کھلا او را جدا کی دو ای اللہ پاک ماتا مخلات را کھلا چھتان آخرت سکم دا گمرا خبرا نور مسئلی ہو پکنی ری ری محال تک اللہ پاک دی کافر شو اسفاری و نفاول کی دو سیش تخفل کر کلو مومنان مخفل کر سواری و نفاول کو دا کافر سوار مخفلی کی دنیا کی نبی آغی اندی و بیچو بی آغی سوار لنکو چا خدا دی سمو زدن و خدا دی لیا دی مکاو اماو سیدن پند میرا وان میرا وان بچی کور رو چی بچی دا دا وردو بی پند میں وردو آدھا پند دا وردو رسولی مادا دکھے ایر بیر رنا مخصوص مورتی شبیتی شبیتی اگر آئی بھی اپنے پکڑوں گا ننی کی گوا کو لگا شانے کے میرے بھی کریم فرمائے تدا موایا چدا دکو مادا بفڑا فاتشے محضر دا مہا مہا حضر بے ویلی ویلی وما عملت من سو ان مہا چعمل قلوی دی نفس و دسب دینا محضر نوان دا مہوینی تواندو لو ان بینہا الحمد لله.